Felsefe Açıklarından. Hazırlayan ve sunanlar Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rifat Ödül. Felsefe Açıklarından herkese merhabalar. Ben Yılmaz. Merhabalar, ben Rifat. Bu hafta modernizmin önemli bir bileşeni olan bilimsel gelişmelerle birlikte bilimin insan hayatında yarattığı köklü dönüşümlerin insan için temel bir sorun olan, başlangıçtan beri temel bir sorun olan ölümden kurtulma yolunda onu nasıl harekete geçirdiği üzerinde duracağız. İnsanı ölümsüzlük peşinde ne gibi arayışlara sürüklediğini konuşacağız Rıfat'la beraber. Şimdi öncelikle şunu söylemek iyi olabilir. Bilimsel gelişmelerin özellikle ivme kazandığı 19. ve 20. yüzyılın başlarında insanların temel uğraşlarından bir tanesi ölümle cebelleşmek oldu. Bilimin sonuçları insan hayatına hızla yansımaya başlayınca insan için demin söylediğimiz gibi en baştan beri bir açmaz olarak duran ölüm de sanki yenilebilir ve ortadan kaldırılabilir bir şey olarak göründü. Aslında bilimin ortaya koyduğu sonuçlar bunun tam tersini söylüyordu. Örneğin Darwin'in görüşlerine baktığımız zaman insanın diğer canlılar gibi bir canlı türü olduğu ve diğer canlılar gibi bir yok oluşa tabi olduğunu vurguluyordu Darwin. Ama bu insanlar için aynı zamanda çok da acı bir şeydi. Bu kabul edilemez gerçeklik bilimsel gelişmelerle birlikte insanı değişik arayışlara sevk etti. Bunların başında da ölümü yenmek, ölüm duygusundan kurtulmak arayışları geldi. Bugün özellikle bu yüzyıllarda ölüm konusunda insanın giriştiği bu arayışlar üzerinde duracağız. Bir takım örnekler vererek. Aslında Yılmaz'cığım anladığım kadarıyla tabii özellikle bu ölümsüzlük çabası, ölümsüzlüğe ulaşma çabası aslında insanın tarihi açısından oldukça geçmişe dayanıyor ama bizim bugün konu edeceğimiz bağlam bilimin bilim dışı bir amaçla alet edilmesi sanki bu konuyu daha da ilginç hale getiriyor. Sen bu ölümsüzlük arayışından bahsederken tabii popüler kültürde bunun en hoş örneklerinden bir tanesi geldi benim de aklıma. Bu Frankenstein öyküsü. Mary Shelley'nin 1818'de İngiltere'de yayınladığı Frankenstein ya da Modern Prometheus adıyla yayınlanmış olan kitabı. Birçok uyarlaması var tabii, yani sinema filmi olarak, tiyatro oyunu olarak uyarlanmış. Hikayesi kabaca şöyleydi romanın. Bir tıp öğrencisi var. Aslında Frankenstein bu öğrencinin ismi. Yarattığı bir ucube karakter var. Fakat bu karakterin bir ismi yok. Frankenstein'in temel derdi öncelikle yaşamın kaynağını bulabilmek için ölüme başvurmak gibi bir ilkeden yola çıkıyor. Frankenstein uzun çalışmalar sonucunda cansız varlıklara hayat vermeyi başarabiliyor. Yaşam ve ölüm arasındaki sınıra girip karanlık dünyamıza bir ışık seli tutmalıydım diyor. Yeni bir türün yaratıcısı ve kaynağı olarak bana dua edecek ve bir sürü mutlu ve mükemmel yaratık varlıklarını bana borç olacak diyen Frankenstein. Bir yanlış anlama da var değil mi? Popüler kültürde Frankenstein denince genellikle o canavar akla geliyor. Aslında canavarın sen de söyledin adı yok. Adı yok. Aynen. Şimdi romanın kahramanı tıp öğrencisi Victor Frankenstein, hastalıklara son verebilmek için insanı yeniden yapmayı, böylelikle de ölümsüzlüğe ulaşmayı istiyor. Deneyleri sonucunda yaşamın sırrını keşfediyor ve bunu üstün bir insan yaratarak kullanmaya karar veriyor. Çeşitli mezar ve mahzenlerden topladığı ceset parçalarını bir araya getirip insan vücudunun karmaşık parçalarıyla uğraşmanın zorluğu yüzünden 2,5 metre boyunda ve buna bağlı olarak da oldukça geniş bir üstün insan yaratıyor. Fakat ondan memnun kalmıyor. Yani istediği şey, arzuladığı şey olmuyor bu yaratık. Yaratık ise kendini yaratanın farkında, onu biliyor ve neden insanları korkuttuğunu, neden insanların ondan kaçmaya çalıştığını anlayamıyor ve gittikçe yalnızlaşıyor. Yalnızlaşması onu ölçüsüzce bir şiddete, ölçüsüzce bir vahşete doğru itiyor. Ve ne yazık ki Frankenstein diyebildiğimiz o ucube yaratık gittikçe insanlardan intikam alan ve aslında onun yaratıcısına yönelttiği şu soru, madem beni sevmeyecektin, beni neden yarattın sorusu. Aslında bir anlamda belki burada şey de var, hani insanın ölüm karşısındaki trajik duygusunu Tanrı karşısında ifade ederken ya da o büyük gücün karşısında kendi acizliğinin ya da yok oluşunun çaresizliği içerisinde belki dile getireceği bir soruyu da ifade ediyor. Bu aydınlanma ideolojisine bir eleştiri, 19. yüzyılda bilimsel gelişmelerin sonuçlarından duyulan bir korku olarak da düşünülebilir. Zaten Dr. Frankenstein da bu yarattığı varlıktan büyük bir korkuya kapılıyor aslında. Bir dehşete düşüyor ve onu olduğu gibi terk etmek istiyor aslında. Yani yaratan bir anlamda Tanrı'yı oynayan bir konumda Frankenstein ve yarattığı şey hiç ummadığı ve kendisini dehşete düşüren bir sonuç olarak karşısına çıkınca ondan kaçıyor, onu bir anlamda terk ediyor. Yaratığın, yani yaratılan o varlığın bütün şeyi de bu aslında. Yani onu bir anlamda haklı duruma düşüren de o. Çünkü beni yarattın ve bırakıp gittin. Bir anlamda yaratanın yaratılana karşı sorumluluklarını da hatırlatıyor. Bir yandan Frankenstein'ın içine düştüğü dehşet, aslında o senin de dediğin gibi bilime karşı ya da bilimsel gelişmelere karşı o dönem, çünkü henüz şeyden kopulmuş değil, yani geçmişin mistik düşüncelerinden, okültizmden kopulmuş değil. Bir anlamda büyüyle din birbirine sürekli olarak karışıyor durumda ve onun yarattığı bir dehşet de söz konusu. Belki de şöyle bir algı da akla geliyor. Yani henüz doğanın kendiliğine insanın müdahalesi çok kolay gibi ya da böyle bir karşılıklılık varmış gibi. İnsan henüz doğanın çok yabancılaştırıcı bir öğesi değilmiş gibi. Yani 19. yüzyılın atmosferini düşündüğümüz zaman böyle bir ümit var, böyle bir arzunun bir karşılığı varmış gibi. Belki biz şimdi 21. yüzyıldan baktığımızda bu bilimsel gelişmelerin vardığı noktayı görebiliyoruz. Nereye vardığımızı görüyoruz ama 19. yüzyıldaki temel algıda aslında bu insanın doğayla arasındaki geçişkenliği, doğaya belki müdahale edebilirliği ve bu bağlamda da işte hani ölümsüzlüğe bir takım çarelerin, öteki dünyalarla kurulabilecek olan rasyonel ilişkilerin belki bir tür mantığını bulduklarını düşünüyorlardı. Ve bu anlamda hatta bugün işte üzerine konuşacağımız garip çözümler ortaya çıktı gibi sanki. Çünkü çok heyecan verici de bir dönem. Yani insanlığı işte yaptığı makinalarla doğayı değiştirebiliyor, doğaya yön verebiliyor. Makinalar üretiyor bu makinalarla. Belki günlerce, aylarca süren bir emekle üretilen bir şeyi hızlıca üretebiliyor. Bir yerden bir yere ulaşmak inanılmaz kolaylaşıyor. Böyle baş döndürücü hızla ve ard arda buluşların olduğu bir dönem. Tabii bu dönem doğal olarak insanı belli bir heyecana kapılmaya da sevk ediyor ve bu heyecan o zaman biz nasıl bütün bunları yaparken kendimizle ilgili, yani kendimizi de belki ölümsüz kılabilmek için neden bir şeyler yapmayalım gibi bir sonuca götürüyor insanı herhalde. Ben bunları yapıyorsam aslında doğa karşısında da belli bir üstünlüğe sahibim. Ve ona da istediğim gibi şekil verebilirim. Ona verebiliyorsam kendime, kendi hayatıma da şekil verebilirim. Onu değiştirebilirim ve onu aslında sonsuz kılabilirim belki de. Belki şöyle bir şey, yani ben bunu belki programın sonuna doğru da konuşuruz ama yani bu algının var olması, yani bu tür doğaya müdahalenin rasyonel bir şey olması ve burada insanın kendini bir tür yaratıcı konumunda konumlandırması ve buradan müdahale etmesi ve bunu güçlendirecek argümanlar üretmesi aslında hep tabii bugüne kadar yaratmış olduğu kültür, yani bu kültürün içerisindeki din, belki bir takım işte buraya eklenmiş olan politik ideolojik bakış açıları, işte ilerleme mitleri gibi, bütün bunlarla da çok ilişkili. Yani bizim başka bir doğa tasarımımız olsa, başka bir dinsel tasarımımız olsa, başka türden bir tanrı fikrimiz olsa, belki de bu tür kalkışmalar çok da anlamlı olmayacak ya da böyle bir şey gerçekten aklımıza bile gelmeyecek. Fakat bugüne kadar yetiştiğimiz ya da yarattığımız kültürün kendi bağlamları, dini bağlamları ya da ideolojik bağlamları böyle bir takım çözümlerin akla gelmesini sağlamış sanki. Benim de elimde bir kitap var. Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkmış. John Gray imzalı bir kitap. Ölümsüzleştirme Kurulu olarak çevrilmiş. Çok ilginç bir kitap. Alt başlığı Bilimin Işığında Kefeni Yırtmaya Dönük Garip Arayış. Nurettin El Hüseyin'i çevirmiş ve 2012'de yayınlanmış bir kitap. Şimdi bu kitaptan da epeyce şey öğrendim. Mesela aynı dönemde İngiltere'de yapılan, örneğin psikolojik araştırmacılar diye bir grup oluşuyor ve bunlar işte bedensel ölümden sonra aklın aslında ölmediğini ve aklın işlemeye devam ettiğini temel iddia olarak dile getiriyorlar. Ve ölülerle canlıların irtibatının mümkün olduğunu ve bu irtibatı kendilerinin sağlayabileceklerini söylüyorlar. Ölülerle olan bağlantının aslında insanlığın şimdiki durumuna da ışık tutacağını ve aslında şimdi insanın şimdisini kurtaracağını, insanı bir anlamda kendisinden kurtaracağını düşünen bir anlayış. Yani dünya nereye giderse gitsin, dünyada ne olup biterse bitsin, aslında bir ilerleme var ve bu ilerleme ölümle biten bir ilerleme değil. Ölüm sonrasında da süren bir ilerleme. Kitabın bana daha çok ilginç gelen yanı özellikle sosyalist Rusya'da bu ve benzeri düşüncelerin ortaya çıkması. Rusya'yı örneklediğin zaman tabii eski Sovyetler Birliği'nin kuruluşundaki o ideolojik gelişmelerin temel mantığında aslında tabii çok temel anlamda bir bilimsellik vurgusu ön plandaydı. Hatta bir devrim söz konusu. Normal yani bu adım adım ilerlemenin yerine ne geçiyor? Sert, radikal, ya adına devrim dediğimiz bir farklı bir kavram geçmiş oluyor. Ama aynı zamanda tabii bu ideolojik olarak hani bilimsel sosyalizmin uygulanabilirliğini ortaya koyan bir devrim. Yani çünkü hani böyle bir şey biliyoruz. Yani Sovyetler Birliği'nin kuruluşundaki Bolşevik ideoloji yani bilimsel sosyalizmin uygulanma biçimi. Yani temel anlamda bir bilimsellik savı evet. Politik anlamda çok ön plana çıkıyor. Burada hemen sözünü kestim ama girmek isterim. Şey çok önemli, yeni insan vurgusu. Yani bilimsel evet ve o bilimsel düşüncenin yaratacağı bir yarattığı, yaratması gereken bir yeni insan vurgusu. Bu belki de Marx'ın komünizm ülkesinde de geçen bir kavram, bir yeni insan. Bu yeni insanı yaratmak için de var olan insanın tıpkı toplumsal yaşamın radikal bir şekilde dönüşüme uğraması gibi var olan insan modelinin, insan bakışının ya da insan doğasının da bir anlamda yıkılması ve yeni bir insanın yaratılması vurgusu çok önemli sosyalist düşüncede. O zaman hani şöyle de bir şey gündeme geliyor. Yani sosyal kurumları zaten devrimle yıkacağız. Yani devrim bunu sağlayacak, politik devrim bunu sağlamış olacak. Ama aynı zamanda mevcut insanın doğasını da yıkmalıyız ve bunu yeniden yapmalıyız. Ve zaten evet. Elimizde bilim gibi bir araç var. Daha ne olsun? Yani, evet, evet, tam da bu. Bilimin... Evet, yani ölümü yok etmek için, ölümle baş edebilmek için, hatta ortadan kaldırabilmek için bilim bizim elimizde yeterli bir enstrüman olacaktır. Savı var aslında. Dolayısıyla hani burada tabii dinin de artık bir anlamı yok. Çünkü bütün hayatı bir bilim üzerinden yaşanabilir bir sürece dönüştürebiliriz. Ve hatta işte bir ölümsüzlüğe doğru da gideceğiz nasıl olsa ama bunu yapmak için her şeyi de göze alabiliriz. Bunun önündeki bütün engelleri kaldırabilmek açısından. O dönemin Bolşevik aydınlarının bu savı gittikçe hayata uyguladığını da görüyoruz. Maxim Gorki var, Anatol Lunacharsky, teknolojik yolla ölülerin diriltilebileceğine inanan Nikolay Fyodorov ve Lenin'in naaşını özellikle korumak yönünde kararlar alan Leonid Krasin var. O dönem ünlü bir isim. Bunların hepsinin ortak noktası aslında birazcık da Marksizm kaynaklı olarak zaten Darwin'in görüşleri kabul ediliyor. Ama insan, hele ki o yeni insan, yani yeni sosyalizmin kendi ülkeleri doğrultusunda meydana getirdiği ya da yarattığı o yeni insanın ölebileceği bir şekilde kabul edilemiyor. Hatta ölülerin tekrardan dirileceği yolunda bilimsel gelişmelere bağlı olarak iddia ediliyor. Darwin'in fikrindeki bu tabii insanın sıradan ölümlü olması düşüncesi bu Bolşeviklerin bakış açısında çok da kıymetli olmadı. Onlar hemen Lamarckçı düşünceye daha çok sahip çıktılar. Lamarck'ın üzerinden bir yol bulmaya çalıştılar. Hani bu ilerleyen zamanda türlere aktarımın olabileceği fikrinden dolayı geleceği tasarlamaya elverişli bir evrim düşüncesi. Dolayısıyla Stalin Lamarck'ı övüyordu açıkçası. Sonra Lysenko tabii aslında dönemin en önemli figürlerinden bir tanesi. Bilim komiseri Lysenko. Doğal dünya insanın iradesiyle şekillenmelidir diyor Lysenko. Yoldaşlar, ülkemiz Sovyetler Birliği'nde insanlar doğmaz, insan organizmaları doğar ama insanlar yaratılır diyerek politik anlamda çok ilginç bir hedef koyuyordu. Evet, Maxim Gorki'nin de ilginç fikirleri var. Ben de bir iki alıntı yapmak istiyorum. Örneğin Deneysel Tıp Enstitüsü üzerine 1933 tarihli makalesinde şöyle diyor: bizzat insanlar üzerinde deneyler yapmamız gerekiyor. Organizmasını, hücreler arası beslenme süreçlerini, kan dolaşımını, sinir sisteminin kimyasını ve genellikle insan organizmasının bütün süreçlerini incelememiz gerekir. Bunun için yüzlerce insan birimi gerekecektir. Ve aynı Gorki başka bir röportajında Rus köylerindeki yarı vahşi, ahmak, hantal insanlar yok olup gidecek ve yerlerine okumuş, zeki, zinde insanlardan oluşan bir topluluk oluşacak diyor. Şimdi böyle bir şey, atmosfer var ve bütün bunların üstüne tabii Lenin gibi bütün bu Bolşevik aydınlarının idolü sayılabilecek bir lider ölüyor. Maalesef ölüyor. Ve sonrasında Sovyet Rusya'sında ilginç bir şekilde onu ölümsüzleştirme girişimleri var. Mayakovski'nin dizeleri aklıma geliyor. Mesela şey diyor, o aslında hepimizden daha çok canlı. O öldü ama aslında hepimizden daha çok canlı olarak hayatını sürdürüyor diyor. Böylece Lenin'i hayata döndürmek ya da işte Lenin'i ölümsüzleştirmek için girişimler başlıyor ve Krasin bu konuda görev alıyor. Ve Lenin'i bildiğimiz gibi o dönemde bir takım mumyalama girişimleri oluyor. Krasin'in ilginç bir alıntısını da paylaşmak istiyorum burada. Mesela Lenin'in ölümünden 3 yıl önce başka bir devrimcinin ölümünde şöyle diyor: bir gün her şeye gücü yeten konuma kavuştuğunda bilimin ölü bir organizmayı yeniden yaratabileceğine eminim. Şuna da eminim ki o gün geldiğinde gücünü ve kapasitesini şu anda hayal edemediğimiz bilim ve teknolojiyi bütün kudretiyle kullanan insanoğlu kurtuluşa erdiğinde büyük tarihsel şahsiyetler diriltilebilecek. O büyük şahsiyetler arasında yoldaşımızın da olacağına eminim diyor. Ve Lenin'le ilgili işte Lenin'in ölümünden sonra bir takım girişimler başlıyor. Ölümsüzleştirme kurulu diye resmi bir kurul oluşturuluyor. Çok ilginç gerçekten. Yani yaşamın bu kadar dışarıda bırakılarak ideolojik saplantılarla ölüm, aslında ölüm kutsanmış bir şeye dönüşüyor burada. İlginç yani. Aslında ölü bir bedeni kutsuyorsun ama ölümü yatsıyarak kutsamaya çalışıyorsun. Ama dirileceği beklentisi de var. Mesih inancı gibi de aslında tabii, değil mi? Bir kurtarıcının tekrar bedenlenerek, dirilerek belki dünyaya gelişi ilginç gerçekten. Evet, belki günümüzü biraz konuşabiliriz. Günümüzde bu arayışlar bitti mi? Ne dersin? Bana pek öyle gibi gelmiyor aslında. Günümüzde benzer arayışlar devam ediyor gibi görünüyor. Birazcık biçim değiştirdi sadece. Mesela şey yapıyor insanlar, bedenlerini dondurmak için bir takım yatırımlarda bulunuyorlar değil mi? Yani Amerika'da filan yapıyoruz böyle şeyler. Burada aslında tabii ilginç olan şu, hani dinlerin burada yaratmış olduğu öte dünya, öldükten sonraki yaşam gibi inançların bağlamı belki bu sekülerleşmeyle zayıflıyor ama şey inancı devam ediyor. Yani ölümün alt edilebileceği ümidi. Ama aynı zamanda şu da yok mu? Yani belki tamam, hani ölmeden önce yaşıyorken bedenimizin daha uzun, belki de gerçekten ölmeyecek gibi yaşamasını sağlayacak bir takım beslenme önerileri, diyetler, işte hani spor yaparak ya da bedensel faaliyetlerle bunu alt etmek gibi. Artı şey de var, yani yapay zeka da devreye giriyor. Yani aslında ölüm dediğimiz şey bedenin bir anlamda yaşadığı sıkıntılar. Bir bedende olmamızdan dolayı yaşadığımız sıkıntılar. Eğer bedeni aşamalı bir şekilde ortadan kaldırmak ya da bedenin etkisini azaltmak söz konusu olduğu zaman, yani biyolojik varlığımızın biyolojik etkisini azalttığımız ölçüde belki de bir tür sonsuz yaşamı kazanma şansı olabileceği şeklinde düşünceler de var. Bu da bir tür ölümsüzlük. Yani biz ne kadar sanal bir varlığa dönüşürsek, bu yapay zeka ile aslında bedensel varlık olan insanın bir anlamda karışımı gibi bir şey. Ki bu karışım kaçta kaç oranında olacak o belli değil. Artı bu karışım bir süre sonra tamamen işte yapay zekanın daha ön plana çıkmasıyla mı sonuçlanacak, o da belli değil. Ya da işte geriye insan kalacak mı, o da belli değil. Ama gerçekten de ölüm denen şey eğer biyolojik bir süreçse, bu biyoloji ne kadar ortadan kaldırılırsa o kadar da bir ölümsüzlük yakalanabilir. Ama belki şöyle düşünülebilir, bu ortada o, yani geriye kalan şey insan mı olacak acaba? Bir de benim aklıma Yılmaz'cığım, bu tabii ölüm meselesiyle ilişkili düşündüğümüz anda Saramago'nun bir romanı geldi. Ölüm bir varmış bir yokmuş. Evet, hani şu evet. olur, sen de bilirsin, adı bilinmeyen bir ülkede dünya kuruldu kurulalı görülmemiş bir olay gerçekleşiyor. Ölüm o güne kadar yerine getirdiği görevinden vazgeçer ve hiç kimse ölmez. Bir anda ülkeye dalga dalga yayılan Seviç, çok geçmeden de yerini hayal kırıklığı ve kaosa bırakılıyor. Yani bir anda hiç kimsenin ölmediği bir an başlıyor ve artık o ülkede insanlar ölmüyorlar. Peki bundan sonra ne oluyor? Aslında ölümsüzlüğün ya da ölümün olmayışının ama bir iyi fikir olmadığını anlayabiliyoruz buradan romanı. Evet, evet, o kitabı, romanı ben de hatırladım. Doğrusu orada olmak istemezdim çünkü son derece distopik bir ortama dönüşüyor ölümün olmaması hali. Aslında belki de toparlamak adına şunu söyleyebiliriz. Yani bilim ne güzel gelişiyor, hayatımızı kolaylaştırıyor ama yani bizim kapasitemizi artırıyor ve bizim yaşam kalitemizi artırıyor aslında. Daha iyi, daha rahat yaşıyoruz. Fakat kendi doğamızı aşma noktasına geldiğimiz zaman, yani böyle bir hayale kapıldığımız zaman aslında bir çıkmaza saplandığımızda bir gerçek. Ölümün olmaması, yani doğum ve ölümün olmaması, yaşam ve ölümün olmaması aslında dünyada, evrende hareketin, canlılığın, olup biten her şeyin durması anlamına gelir ki bu da aslında bir şey gibi. Evet, ölmüyorum ama aslında sonsuz bir ölüme mahkumum gibi, ya da ölüm sessizliğinde yaşıyorum gibi bir hayat karşımıza çıkarıyor. Evet, yani bu da aslında hayatı nasıl anladığımızla ilişkili bir şey ya da nasıl anlamadığımızla da ilişkili bir şey. Bu ölüm karşısındaki tavrımız. Hani Sokrates'ten ilhamla sanki bildiğimiz bir fikir bu. Aslında felsefe yapmak ölmeyi öğrenmektir diyordu Sokrates. Bütün bunların her biri bizim hayatı ve ölümü nasıl yorumlayacağımıza bağlı bir şey. Ben yine en baştaki fikrime dönüyorum aslında. Bütün bunlara sebep olan şey bizim bugüne kadar kurgulamış olduğumuz Tanrı, evren, yaşam, ölümle ilişkili bütün bu fikirlerin paralelinde oluşmuş olan bir şey. Eğer biz Tanrı'yı, evreni, yaşamı başka türden yorumlasak belki de bu tür arayışlara kalkışmayacağız, girişmeyeceğiz. Evet. Diyorum. Kendimizi bir şey sanmayalım. Evet, bilim var. Sanmıyorum. Bir şeyler başarıyoruz ama sonuçta biz de bir karınca gibi, bir kurbağa gibi, bir aslan gibi ya da bir ağaç gibi bu hayatın getirdiği hem güzelliklere hem de bir takım sonuçlara katlanmak zorundayız deyip programımızı burada bitirelim. Fakat bu bizim son programımız aynı zamanda. Bu yayın dönemi için son programımız. Ve yeni yayın döneminde biz bir süre ara vereceğiz programlarımıza. Ya Açık Radyo'da program yapmak, Açık Radyo dinleyicileriyle her hafta buluşmak benim için harika bir deneyim oldu. Bilmiyorum Rıfat, sen ne dersin? Kesinlikle, kesinlikle Yılmaz'cığım. Yani özellikle cumalar ve programı hazırlarkenki süreç gerçekten bu yayın döneminde hep benim için de çok farklı anlamları taşıdı. Çok güzel deneyimler yaşattı bana. Başka bir yayın döneminde Felsefe Açıklarından programıyla yeniden karşınızda olmak isteriz. Bu fikir şimdiden heyecan veriyor gerçekten. Veda edelim istersen. Öncelikle evet, dinleyicilerimize veda etmek isterim. İlk sen Mavi Tuna ve Açık Dergi ekibine teşekkür etmek isterim. Açık Radyo'ya emek veren herkese teşekkür etmek isterim. Evet Yılmaz'cığım, ben de aynı şekilde tüm dinleyicilerimize, İlk Sen Mavi Tuna'ya, Açık Dergi ekibine ve emek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Bu haftalık bu kadar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.